تجوان لخلا دکی خزانی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو تجوان لخلا دکی خزانی در رحمت نو چوکی خڑی خاوری ترستر گتران جان کڑی چوکی خڑی خاوری ترستر گتران جان کڑی لنڈی کی حاغ چاہتا فاصلی در رحمت نو دجوان لخلا دکی خزانی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو بدمور پسی وایا خدای دی جبا اکڑتنا مور پس وایا خدای دی جبا کتنا کی اسی کی مدرسوں کی فرشتے در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو اسی کی مدرسوں کی فرشتے در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو دجوان لخلا دکی خزانی در رحمت نو سرچینی در رحمت نو رنا بخطر خیزی بدرنگی بخطر تختی رنا بخطر خیزی بدرنگی بخطر تختی را خلاص پر اللہ دی دروازی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو را خلاص پر اللہ دی دروازی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو دجوان لخلا دکی خزانی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو تڑاولی و نیا دزڑستر کی دکڑ خلا تڑاولی و نیا دزڑستر کی دکڑ خلا روانی تریپ ہر لور دیویالی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو دجوان لخلا دکی خزانی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی در رحمت نو داخلی مدرسی دی سرچینی